bismillaahi raxmaan raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 100 oo suuratu lbaqara ka mid ah. waxaa ilaahay subxaana watacaala noogaga soo waramay casharkeenu aayadii ugu dambeeyey. waxaa alla uuna soo yidhi, ma jeclaanayaan kuwa kufriyey oo ahlu kitaabka ka mida iyo mushrikiinta in laydinku soo dejiyo ilaahay khayr laydinku soo dejiyo. oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wixii uu lagu soo dejinayo ayaysan jeclaynay xasdaayaan. khayrkaasoo xagga rabbigiina ka ahaaday ba ilaahay yaana xasadan lakum xasad idin xasdaayaan. asagaasi xasadkeeda wax tari maayo dhasee ba ilaahay alla naxariisiisa waa ku gaar yeelayaa oo nabinimada ugu weyntaha qofka uu doonaayo. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay xasdaayaan ayaysan nabinimada aysan u ogolaynin. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay alla naxariisiisa waa ku gooni yeelayaa qofka uu doonaayo. wallaahu aclam wabilfadli fadli alleh u saaxiibayay alcadiim ee weyn ayaa ilaahay na soo dhahay subxaanahu watacaala. marka nimankaasaa waxay yidhaahdeen nabinimadu laa'iq u noqon mayso ilaa annaga mooyaan ayay dhaheen. maxaa yeele yahuud haddaan nahay waxaan nahay abnaa'ul anbiyaa yaan nahay, ambiyada ilmuhayd yaan nahay. mushrikiin carab iyaguna waxa weeye xasaska nabiga calayhi salatu wasalaam ay xasdaayeen waxay weelaa layidhi riyaasada iyo waxyaalihii maalka iyo waxa ay lahaayeen ayay markaasi waxa weeye ku kibriyeen. markaasi saas u xasdaayeen ayaguna waxay yidhahdeen nabinimadu laa'iq noqon mayso, waxay cunan noqon mayso ilaa annaga mooyaane, maadaama waxyaalo badan annagu aanu dheernahay maxamed, waxa weeye annaga ayay nagu haboonaya, sidaasu yidhaahdeen. ayaddaynu meeshaan rajalayno ilaahay wuxuu yidhi maa fii nansakh aan nasakhnay ba ilaahay oo min aayatin aayada ow andasa ayuu dha ilaahay min fihaa aanu kahalmaansiino ma'siyaanu la imaanaynaa bikhayrin midka khayr badan minhaa taasi khayr badan oo addoomanka iyo macsi badan ow andasa mislihaa ayaga masalkooda ayaanu la imaanaynaa alam taclamtay ma ogidow dha ilaahay ama allaah alle calaa kulli shayin shayl arka kullihiisa qadiirun alay kara inuu yahay. ayaddan ayadan intaanan macnaheeda u gelin waxa ay soo gatay baa la yidhi nimankii kufaarta ahaay ayaa waxay direen baa la yidhi nasakha qur-aanka markaasay isnasakhaayo. waxay yidhaahdeen maxamed asxaabtiisa maanta waxay faraya haddaba dihi waxa weye wuxuu maanta fala ii jirina dara ka fiidaya. markaas maxamed waxay ku sugan yahay xeero yareer ayuu ku sugan yahaye waa nin wareersanoo maanta amarka ee bixiye dirina markaas waxa weye waa bedelaya. sidaas daraaddeed ayuusan ahayn nin la raaci kare oo amarkiisa waxa weye xeero ayuu ku sugan yahay oo waa wareersan yahay. hadalladaas ayay rasuulka calayhi salatu wasalaam ay ku yidhahdeen oo asumada ah. marka nasakha xigmada ka sugan iyo faa'iidada uu leeyahay ayaa ilaahay ka warhamayaa oo ayadana ilaahay uu ka qariyey. markaasuu dha ilaahay maa fii mansakh aan nasakhnay dha ilaahay maadaana waxay noqonaysaa sardiyo noqonaysaa waana nasiro oo bimacnaa sayah weeye nim caayasna waxa weeye bayaan ayay maada u noqonaysaa. ilaahay wuxuu yidhi ma lagii fii mansakh aan nasakhnay dha ilaahay oo min caayatin caayad ahay dha ilaahay waxa weeye xukunkeediaa soo degay markaas ayaa la nasakha weeye. aayaddan waxa weeye xukunkeediaa soo degay markii uu soo degay ayaa la nasakhay. marka la nasakhana nasakhyaa waxaa laga yaabaa inuu noqdo nasakh oo aayaddi iyo macnaheediba amase xukunkeedi laysu ada nasakhay silaayadi iyo xukunki oo layga nasakhay amase waxaa la nasakhayaa aayaddu tilaayadeedu waa joogtaa laakiin waxaa la nasakhayaa xukunkeediyaa la nasakhayaa amase waxa weeye tilaayadiyaa la nasakhayaahe tilaayadiyaa la qaadayaa xukunkiyaana markaasu joogaayo nasakhu marka waxa weeye intaas weeye. amase waxaa lagu afareeyaa mada la soo digay tilaayadeeduna lama keenin isla markaasi oo xukunkeeduna lama keenin taasna waa laysa laga afareeyaa. laakiin saddexdaas ayaa markaasaa nasakha uu noqonaya waxaa la yidhi masalan ba hadda hadii la yidhaahdo nasakha oo markaasi oo la nasakhay aayaddu xukunkeedu tilaayaduna uu joogto qur-aanka meelo badan ayaa laga helayaa. waxaa ka mid a masalan ba aayatul cidda ayaa ka mid ah cidada marki hore waxaa soo degay inay cidada oo cidda siyaasaadka ahi hal sano ay tahay. waladiina yatawaffawna minkum wayadharuna aswaajan wasiyata liaswaajihim mataacan ila lxawl ayaa soo dirtay wataas. waxaa markaasi lagu nasakhay aayaddu kale oo ka dambaysayo ilaahay yihi waladiina yatawaffawna minkum wayadharuna aswaajan yatarabbasna bianfusihina arbacata asrin wacashran ilaahay. taas ayaa markaasaa waxayay ayaa nasakhday. marka hadda aayaddaas tilaabaheedu waa joogtaa, xukunkeeduna waa mansuux weeye. waxaa dhacaysa markaasi in markaasi tilaawadu ee lafdiga ah iyo markaasi xukunku intaasba in laysla nasakhna waa dhici kartaa. sida waxaa weeye masalanba waxaa jirtay cashru halacaatin macluumaatin yuxarimna, waxaa weeye yuhmada marki la yidhaahdo waxaa jirtay aayad oo markaasi aheeday kulan jeer oo macluumaada amiga hadday naagta muuga ee maxramkiisa ahaynin waxay u noqonaysaa maxram ay noqonaysaa. waa la nastakhay tilaawadu iyo xukunkuba waa la nastakhay waa layidhi. markaasaa waxaa laga dhigay halaaci oo markaasi xarimaayo san ayaa laga dhigay, san halaa ayaa laga dhigay. marka hadda lafdiga oo la nastakho duun alxukmina, lafdiga waa la nastakhay xukunkuna waa jeegaa. waxaa masalanba kamid a astawku wastawkat idaa zanaya tarjimuuma albatata makaalan min allahi wallahu casizun xakiim. aayaddaas waxay kamid eeday aayado badan oo laga qaaday suurat alaxzaab ee aan iskuli doono. hadda markaasi ninka iyo naagti ee zaanin muxsana in la hajminaayo ayaa la sheegay oo aayada sitoodista la yidhaha sayeeso tilaayadu waa la qaaday, xukunkuna waa joogaa. marka hadda waxaa kaloon sheegnay taasore u sheegnay xukunkii oo la nastakha lafdig ma jooge aayadda horaan ku sheegnay. waxaa kaloo kamida taas gaalinkii celiya aayad kale laysii helayaa kutuba calaysa gabaa xalara cadas minmowti in taraka khayran sirati lwaalidayn. aayaddaasa ilaahay ku sheegaayo qofka haddii asoomay isku xaadiro xoolama uu ka tegaa inuu waalidiintu dadkii oo wax dhexlaayo u dardaarin. marka waxaa weeye aayatul miraas iyo xadiidka laa yasiyatu lwaarisin ayaa markaasaa lagu nastakhay iyo aayadda haddaynu kasoo maraynay oo markaasi ciddadu heeday halka kana heeday. marka hadda nasakhu waa sidaas weeye faa-iyadaas ayuuna iska leeyahay. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala maa shaygin nansakh aan nasakhnayna ilaahay oo min caayatin aayad ahayd ilaahay ow andasa minsiha min sitaha aanu ka halmaansiino oo qalbigaaga ka tirnabayay amase oo nansa ahaa qoladaya amarka hadii la akhriyo aan akhrinin dib u dhignayn ilaahay oo markaasi waxa weeye xukunkeedu markaasi iga soo deginba xukunkeedu iga soo degin tilaawadeeduna alkaas eegay ow andasa nansa ahaa aan akhrinay dhah ilaahay subxaana watacaala ama waxaa laga wadaa lowxu maxfuud ba aan laga keeninba waa mudda aan ku afaraynayo ma-tu lamimaadini ayuu dha ilaahay bakhayri midka khayr badan minhaaska asaabka khayr badan anfacu lilcibaadi weeye addoomankooda nafci badan xagga sufuurada sahlanaashada amase ajirka farabadnaashadiisa ow amase mislihaa matalkooda ayaa la nimaanaynaa takaaliifta iyo sababkooda midagooda alam taclamtay ma ogiba dha ilaahay ama allaha alle calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiir alloo kale inuu yahay. alam taclamtay ma ogiday dha ilaahay ama allaha alle calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun alloo kale inuu yahay oo nasakhaas iyo tabdiilkaas ayaa samiya istifhaam kaamil istifhaam oo litakhiir ahay noqonaysaa haayeey. alam taclamay dha ilaahay shay ma ogiday dhaadan ilaahay ama allaha alle lahu alla inuu utimaaday milku samaawaati samaawaatka mulkigeedu iyo alard akaday dha ilaahay alam taclamtay ma ogid ama allaha alle laidillaahi alla inuu utimaaday milku samaawaati samaawaatka mulkigeedu dha ilaahay iyo alard akada oo ilaahay waxau doono koonkaan inuu ku samaynayo iyo tasarufaayo wamaa lakum idinma uysan tumaanina dha ilaahay min duuni illaahi ilaahay qaybtiisa min weliyina dha ilaahay mid idan idinma uysan tumaanina dha ilaahay min duuni illaahi ilaahay qaybtiisa min weliyina dha ilaahay mid aamin min allaahi oo min duuni illaahi weye ilaahay tukadiisa min weliyin weligii ma tumaanin walaa nasiiri mid gargaaro oo cadaabka ilaahay inka manicyana iyo ma tumaanin haddii cadaabka alla idin yimaado am turiiduuna bala turiiduuna waxaad doonaysiin ow dha ilaahay kufaarimaka waxaad doonaysiin an tasaluu inaad su-aashaan رسولة الرسول فينا كما في سيول الوسط على الموسانة والموسانين نبي هر الوسط عليه. ومن يتبدل الكفر كفر يهود وكد جلال الاله بالإيمان إيمان. ومن يتبدل الكفر كفر يهود وكد جلال الاله بالإيمان إيمان. ايها ايه إيمان فينا كتب كفر وقعاته جد فيها ايه إيمان كجعل مقعاته فقد حقاقها الله كاسواء لمول الاله فوائد تهيري كيف برت الجيس وكل مولود الاله. وليه سيبدل الكفر الاله ايضا مد الاله انت انا معنول اذن الله يحوم السيدعي ملح الدين يسين البعي اصدق الله كبابا يقولون في فارتا هاي ونبي عليه الصلاة والسلام يحوى ضد دم او عن مركاسي غير معقول يحوى ضد دم غير معقول سؤالي وحتى عدولا يلمعه حيث جد يسيني اي مركاسي الهي ايضا سيدي ايضا نعيش سيدي سالي الاله ما كان يعيش الاله بلد كما كو عمر تاسي بوري وين تبحي يا بورها الناس اللي بس جوا الله واسعية بور تمارة يا تفضح اللي غد جو أخلاق الله واسعية بالبارة اللي غد جو وحيا الله سعية بكتعالين يهو دارين تاسي عطا دير الله يرمي وحيا عمر تاسي ايما ايما تبحي معايلة مكة وحيا تبحتي يا بورا بورا يتبحتي لك بيح تبحى يا رمي هي سمعيني وحيا الله عنو بمجلس بيه دارين بيرتا مرتا في ايه سفر جهد نظري ذلك ايه حياة لا فرق لهم تأتي الى دينه كلمين لن من لك حتى تسجل الامع من الارض ينبوعا تأتي الى دين قل من نين من حمري الى اد ارلغ من يغسي بندلي الى الوال ابن يغسي بندلي مرتا سيد الهي انت يجينا مو انت يجينا مو حيدين يسين انت تلينا سؤالتان رسولة رسول فينا كما سيد سؤول الوسي على الموسى نبي الموسى من قبلها. ومن يتبدل الكفر ما يمكن يسوح الا سياري ولو انا اسامر ما ادري انا في سبيل الله هو سيد من في الاذين ارم الله جهرة من الاذين اله سبحانه وتعالى سعيانا ما يصف في الاذين اذن. ومن يتبدل الكفر لله كفر يريد كل جسد بالايمان ايمان قول الله وهو حيوي بدل في ايمان في الجعل المقاسة ايات الله كفرية وهي ضد لنا اختراع هذا فقد حقيقها الله كاسواء لمولد له فيا اسم يد جيت كبرت الجيش وخل الميت طريق حقها هي ايوب جسد يبدا يحيي جاء لمولد له كثيرا وحدا ينعم منها هي كتاب كتاب سال فيه سبحانه وين يردون سبيل ابن عريان من بعد ايمانكم ايمان فيهم بعد عيسى كفارا كفار ابن عريان حسدا حتى الدراج سيد له حسد كاسين من عند انفسهم مصر اسم تتعالوا له من بعد ما عند سيد غير الله تبين هو عباد الله ما يرى الحق حق هو عباده سامي النبي عليه الصلاه والسلام في سائر عباده ما يدعى هو مثل يقول سيد هو عباده فهذه الى عمار بن ياسر وحذيفه بن اليمان اي امر في الرسول صلى الله عليه وسلم اي خلف سيد مريم غفير يحيى بن يداد وهي لقي من بال الجمع ايه هيك منها مرتاحين يريد يعيشوا هذا انتوا انا يمدهم جيت يهيئ يا حقه كل سنه بعده يقول نحن نروح يكون سيئنا حقا دولين أسعاد سيسا لما يجرين أسعاد سيغان عليه إنه إلهي براجي سيئده غالما هي ألا مأولاته عمار بن ياسراء وحوضه هاي بلا لبه إنك أسكين من حيثيه إلا الله يقول أن من كان إنه مدى يبلن فيه تغبحان مرتا سيئه هو يعلمه أخين سيئه جدا يهي مرتا سيئه حوضه هاي عمار عمي محمد وحان سيئ عبد الله مي إنه أنفع إلا أن كبه من هاي من بسم الله يبلن فيه مرتا سيئه هو يعلم قد طبع الله هو يسكن خليفنا وحيده خليف بالله ربا وبالإسلام دينا والكعبة قبلة والقرآن إماما والمؤمنين إخوانا إلهي يا رب من أي حال نقضي إسلام كان دين من أي حال نقضي كعبة أيام قبل من أي حال نقضي قرآن كان إمام من أي حال نقضي مؤمنين كان إخوان من أي حال نقضي مرسل الله تعالى مرضى إخوانا عليه الصلاة والسلام يا أهمتي إسلام مرسل رسول سيد الله عليه الصلاة والسلام أصبت ماء الخير وأصلحت ماء خير فياد أصول سلام من مرفع عدد جالده هو السليل معانا اتكس تعيب بينا يا انا يا جبا سلميان يبدا كثير وحدا روح الجعل الميل الله يومين اللي في تعرف تعرف تعرف تعرف غنوة ليه يردون كمين من عريان من بعد ايمانك الايمان فيما دعي فكفارا جعل ابن عريان حسد حسد راجي سيد الله حسد كاسين من عند انفسهم مصر اسم تتعادي من بعد ما عند كيد غير الله ترينا هو عباد الله ما يغى الحق حق هو عباده فاحفوا التعفي لله في اصل كجوسه يفتحوا فاحفوا التعفي لله يفتحوا كجوسه oo waxaa weeye waxaasa ku jaasina xataa yootiya allahu alla intuu kala imaanayo biamrii iyo amarkiisa uu ka imaanayo oo ilaahi subxaanahu watacaala dagaalkooda idin farayo. Maxaa yeele waxaa layidhi yahuudda dagaalkooda la dagaalayo iyo midda mushrikiinta waxaa horreeyey midka mushrikiinta horreeyey. Intu markaas nimankan dagaalkooda laydinka farayo u kaadiya ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala. ina allaha alla yidhi ilaahi calaa kulli shayin kaylaasa kulligiisa qadiirun alay karayay wax walba ilaahay qaadiraysu yahay. waa adiimi eega ilo ilaahay asalaata salaada eega waa ku zakaata zakada jirta ilo ilaahay waa adiimi salaata salaada eega ilo ilaahay waa ku zakaata zakada jirta. wamaa tuqadimu waxaad hormarisaan laanfukum naftiina ilo ilaahay oo min khayrin khayr ah daacadi sida qalaad xiriirinta sadaqadoo kale tajidiinkaasi waa fulaysaan o ilahay sayadiisa cinda allahi ilayaadkiisa waa fulaysaan tajidiin waa fulaysaan cinda allahi ilayaadkiisa waa fulaysaan. ina allaha alla ilo ilaahay wamaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun alle caalim kah weeye alla yaana idinku jaasinayaan. waqaaluhu waxay yidhaahdeen o ilaahay lan yadkula aljannata jannada geli maayo ilaa min diin mooyaane kaana ahaaday yuhuudan yuhuud ahaaday oo amase nasaara nasaaro ahaaday kolka taaso la ilaahay maqaaladaasi amaaniyo nabadiilkooda weeye hay waxaa u khilaafaysa maxamed saaw haasii la taalaya burhaanakum xujadiina in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina sida ku sheegaay. ilaah waxay subxaanahu watacaala waqaaluhu waxay yidhaahdeen nimankii ahlukitaabka ahay oo qolo walba duuniyada u sheeganayso lan yadkula aljannata jannada geli maayo ilaa min diin mooyaane kaana ahaaday yuhuudan yuhuud ahaaday oo amase nasaara nasaaro ahaaday. yahuuddan saas yidhah waxay ahaayeen yadiyad u jeesa madiine nasaaradaana niman la dhihi jiray nasaara nasaanay ahaayeen. waxaa weeye munaadaro ayay nabiga calayhi salatu wasalaam warkiisa ku sameeyeen. markaasa yahuuddi waxay yidhahdeen jannada geli mayso ma gelaayo axad oo aan yahuud ahayn, nasaarna waxay yidhahdeen oo aan nasaara ahayn geli mayso. ayaguna waxay isuma ogolaa laakiin qoladooda duuniyay u sheeganaysaa. yahuud waxaa yahuudda ugu magacaabaa layidhi liannahum haadiu macnaha rajacuu min cibaadati lcidli dinbi aabuutaan kiisay kasoo laabteen. nasaarana ayaguna waxaa weeye nabi ciise u gargaaray jamcu nasraan weeye ow nasriin weeye. marka hadda waktigii ayaga faminkooda ahay magacaanu magac fiican ayuu ahay laakiin markii diintooda la nasaxay magac oo caaya ayuu ka noqonayaa. markaasuu ilaahay wuxuu ku dhahay taasi waa amaamiyooda diinkooda oo ilaahay shahaadaadkooda baabilka ayaa saas u sheegaya waxyaaba badana inay markaa iska sheegtaan. qul waxaa u tilaa ol ilaahay haatuu la kaalaya burhaanakum xujadiina la kaalaya in kuntum haddaad ahaateen saadiquuna fuurinkeeda wasaan haddaad xujo uhaysaan keena. balaa tacaala ayuu yidhi ilaahay yasrii jannata kayri meeye qeyrkoodaa jannada gelaaye. balaa tacaala man aslama ruuna hogaamiyo ol ilaahay wajhaa wejigiisa lillaahi ilaahay hogaamiyo amarka ilaahay qofku uhogaansan wejiga waxaa loo khasisaa layidhi aclaada iyo badinka ayuu ugu sharaf badan yahay. balaa tacaala man aslama ruuna hogaamiyo ol ilaahay wajhaa wejigiisa lillaahi ilaahay hogaamiyo walxaal iyo isaguna muxsinin mid muwaxida uu yahay. hadda waxaa weeye tawxiidka wax walba waxaa looga hormarinayo asaga ayaa aasaas oo hadda ixsaankaana meel walbuu geli karaa. kale waxaa u sugnaaday ilaahay taas ajri ajirkiisa cinda rabbii rabbigiisa agtiisa ilaahay kale kaas waxaa u sugnaaday ilaahay ilaahay u hogaansamay isla markaasina muwaxid ah oo ilaahay daacadiisa samaynayo ixsaanka nooc kasta samaynayo. kale kaa waxaa u sugnaaday ilaahay ajri ajirkiisa ayaa u sugnaaday cinda rabbii rabbigiisa agtiisa ilaahay. walaa khawfun cabsina calayhim farkood ahaan mayso walaa human ahaanaya wuxuuna kuwa tiiraanyada ilaahay. walaa khawfun cabsi calayhim farkood ahaan mayso marka dadka ay khuuftaayeen maalinta qiyaamo walaa human ahaanayaan ol ilaahi subxaanahu watacaala yaxzununa kuwa tiiraanyada maalinta qiyaamo. waqaalat ilyahuudu yahuudu waxay tiri ol ilaahay laysat nasaara nasaara ma uysan aanin calaa sayn shay. yahuudaa waxay yidhahdeen nasaara wax lasoo qaadi karo diina haysata ma jirto nabiyullaahi ciisana way ku kufayeen. waqaalat ilyahuudu yahuudi waxay tiri ol ilaahay laysat nasaara nasaara ma ahan calaa sayn shay korkiisa. waqaalat nasaara nasaara iyaguna waxay tiri laysat ilyahuudu yahuudi ma ahan calaa sayn shay korkiisa ma ahan ee yahuudi waxay haysata wax laga soo qaadi kara ma jirto nabiyullaahi maysana iyaguna way ku kufayeen. walxaal ayay saas yidhaahdeen ol ilaahay hum labada fariiq oo yahuudda iyo nasaaradaahi yadluuna alkitaaba kitaabka ay akrinayaan hadalkaa markay leeyihiin kutubti ilaahay ee lagu soo dejiyo ay akrinayaan. walxaal hum ayaguna yadluuna alkitaaba kitaabka ay akrinayaan lagu soo dejiyo ilaahay. kitaabka yahuudiyee tawrada waxaa ku sugan nabi ciise la rumeeyo. kitaabka nasaare injiilana waxaa ku sugan nabi muuse la rumeeyo. markaasay hadalladaas leeyihiin kadalika sidaasoo kale ilaahi kamaa qaal haaulaai qoladaan siday yidhaahdeen yahuudiya nasaara ah kadalika sidaasoo kale ayaa qaal aladiina ku yidhaahdeen laa yaclamuuna aan iftiinaynin shay aan garanayn laa yaclamuuna aan waxba garanayn waa awaya mushrikiin alcarab weeye iyo ni kale qeybkooda maxay yidhaahdeen mila qawlin kuwan qowlkooda masalkiisay kala dhaheen mila qawlin kuwan qowlkooda masalkiisay kale ayay dhaheen waay yidhaahdeen nimankaa mushrikulcaraba ayaga waxay dhaheen likulligii diin laysuu calaasay yidhaheen wax kastoo diinkii waa waxay haystaan masikada oo waxa wey ayaguna diin wax dadkeeda wax ma haystaan ee diin la-aantaasi ah arrinta markay meeshas kala taaganta ilaahi waxay dhahay fallaahu alla yaxkumu waa xugminaya yowma alqiyaamati fallaahu alla yaxkumu waa xugminaya baynahum dhexdooda ula ilaahi yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda fallaahu alle yaxkumu waa xugminaya hawla ilaahi baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda fii maa shay ayuuna ku xugminaya kaani ay ahaadeen fii maada yakhtalifuuna kuwa isku khilaafa wixi ay isku khilaafeen amrudiin kaa tahay ayaa maalinta qiyaama ilaahi ku xugminaya midka ahlulxaqa jannada uu doonaya midka muqilkaha ilaahi naarta uu gelinaya arrintuna saasay ku dhamaanaysaa waman aglamu yaasa dulmi badan ayba ilaahay minmin dul yaasa dulmi badan manaca mancuyo diiday masaajid allahi ilay masaajidiis an yubtara fiiha masaa'iddaas in lagu xuso alle ismuhu magi ciisa lagu xuso wasacaa u socdee ka shaqeeyana fii kharaabiha masaa'iddaas kharaabinteeda ulaa'ika kuwaa sayda ilaahay maa kaana lahu ma ahaanin an yadkuluha masaa'idda inay galaan ilaa khaa'ifuuna kuwa cabsanaya inay diin weeyaane ilaahay wuxuu yihi man adlamu yaasa dulmi badan minmin dul yaasa dulmi badan istifaamu linkaari bimacna nafi weeye iska dulmi badan ma jirta weeye minmin dul manaca manciyo diiday masaajid allahi ilay masaajidiisa an yubtara fiiha masaajiddaas in lagu dhex xuso nin ilahi magi ciisa oo salaad lagu dukado tasbiix lagu akhriyo adkaasta nooc kasta lagu sameeyo midka diiday yaasa dulmi badan o ilahi subxana watacaala wasacaa u socday haddana fii kharaabiha kharaabinteeda ee ama duminaya ama markaasi cadibaayo masaajidda waysa soo jirtaa la yidhi khabar laga kharaabiyey reerhuun reerhuun maxay kharaabiyeyna la geyta almaqdasa la yidhi ama mushrikiintu markay nabigeena calayhi salatu wasalaam sanadka la yidhaha caamul xudeybiya ay u diideen beytka ilaahi inuu galo ayagana markaasi waa la yidhaahdaa ulaa'ika kuwaa shayda ilaahay oo masaajidda ilaahay mancunaayo kharaabinaya maa kaana lahum uma ahaanin an yadkuluhaa inay galaan masaajidda ilaa khaa'ifuuna kuwa cabsanaya inay yihin weeye waxaa laga wadaa waa khabar oo bimacna alamar ho cabsi geliyo isbaadka cabsi geliyo axad markaasi waxa weeye asagoo markaasi aaminayaysa gelmayaa masaajidiis laamkuwaas waxaa u sugnaaday la ilaahay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda khizyun dulya ayaa u sugnaaday laam waxaa u sugnaaday la ilaahay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda khizyun dulyaa u sugnaaday hoog weeye markaasi dul iyo sabr iyo jiso intaba isu dhacaya walahum waxaa u sugnaaday la haddana ilaahay fil aakhirati aakhira dhexdeeda walahum waxaa u sugnaaday fil aakhirati aakhira dhexdeeda o la ilaahay cadaabin cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasoo cadwin eeyeen taasoo markaasi cadaabnaa wey oo hadda ilaahay subxaana watacaala ma-aalkoodana kuwaas ayuu ka dhigaya oo allah wuxuu dhahay lahum waxaa u sugnaaday fi dunyaa adduunyada dhexdeeda kajin ilaahay hadda marka ilaahay wuxuu dhahay masaa'idda ilaahay kuwa mancunaayo ama kharaabkeeda u soconaya wax kasta ay noqon kartaa kharaabkeeda waxaa noqon kartaa masaa'iddu in markaasi waxa weeye dadka loo diido ama markaasi waxa weeye masaa'iddii la kharrabo oo dhib loo geysto ama la nijaaseeyo ama markaasi xataa dadka markaasi khaadinka masjidka oo la caayo la aflagaadeeyo waxay noqonaysaa masaa'idda ilaahay oo la manciyo ama kharaabkeeda loo sabaa kharaabkeeda qaybka noqonaysaa kharaabinta masaa'iddu waa qaybka tahay weeye in markaasi masaa'iddaas khayrka lagu camiro oo loo diido ayagana waxaa weeye kharaabinta ay qaybka noqonaysaa marka kharaabintu mid xusniya iyo mid macnaya intaba waa isugu jirtaa arrintaas marka la arkay ilaahi wuxuu dhahay lahum waxaa u sugnaaday kuwaasayna ilaahay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda khizyun dunyaa u sugnaaday walahum waxaa u sugnaaday dhahadan ilaahay fil aakhirati aakhira dhexdeedana cadaabin cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasoo cadwini weyn kaasoo markaasi cadaab naar ah weeye marka casharkeena intaasu ku egyahay wallahi subxaana watacaala aclam wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dul manaca manciyowda ilaahay masaajid allah ilay masaajidiisa an yubtara in lagu xuso fiiha masaajiddaas ismuhu ilaahay magiciisa oo waxa weeye alla lagu xuso masaajiddaas salaad iyo tasbiix iyo wixii ilaahay adkaartiisa ayaa loola jeedaa weeye taasaa loola jeedaa wasacaa u socdoo ka shaqeeyayba ilaahay fii kharaabiha kharaabinteeda oo masaajidda ilaahay inay kharaabiyaan haddana doonayo ba ilaahay marka hadda takriibku wax walba ayuu keenaya oo masjidka in markaas waxa waaye wax laga haleeyo oo alaabtiisa la qaato oo wax lagu sameeyo oo la nijaaseeyo waxaasoo dhan masaajidka xaraamintay noqonaysaa. marka ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala ulaa'ika kuwaasoo dha ilaahay maa kaana lahum uma ahan an yadkuluhaa masaajida inay galaan ilaa khaa'isiina ayagoo baqaya mahe. hadda waxa weeye waa khabar oo bimacna alamra qolada noocaasi ilahay wuxuu cabsi geliyo jihaad ku cabsi geliyo axad ayaga kamidana masaajida ilahay uusan gina isagoo aamin ayaa la yidhi oo masaajida laga manciyaa la yidhi kuwa masaajida ilahay qaraabinayo. marka ma-aalkoodi yaa ilahay ka warramaya lahum maxaa u sugnaatay dha ilaahay fi dunyaa adduunyada dhexdooda rizqin hoog ayaa u sugnaaday adduunyadan hoog bay ka helayaan kuwa ilaahay masaajidiisa qaraabinaya. in allah lagu xusano diidaayo lahum maxaa u sugnaaday dha ilaahay fi dunyaa adduunyada dhexeeda rizqin dunyaa u sugnaaday fadli iyo sabi iyo jisyo sida hadda masalan baadda kufaarumako la yeelay iyo waxa weeye qurooyinka ahlukitaabkaasi la yeelay adduunyada weeye cadaabuduunya ayaa la yidhaha kaas aakhirana ilaahay wuxuu yidhi walahum maxaa u sugnaaday fil aakhirati aakhira dhexdeedana cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday dha ilaahay cadaabkaasoo cadiimun oo weyn u dha ilaahay walahum maxaa u sugnaaday dha ilaahay fil aakhirati aakhira dhexdeedana cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun oo weyn. marka cadaabkaasi waa cadaabu naar baa la yidhi. marka adduunyadana way ku duloobayaan oo ilaahay subxaanahu watacaala dulli ayuu ku ridayaa aakhirana waxa weeye cadaab ku weyna ayay gelayaan. marka ilaahay masaajidiisa waxaa la doonayaa in la ilaaliyo oo waxa weeye laga ilaaliyo waxa xun laga ilaaliyo inaan la qaraabin ayaa la doonayaa oo dadka ilaahay ku xusaaya aan markaasi waxa weeye laga mancin. marka hadda masaajidaas waaweyn ayaa laga warramaayay laakiin masjid oo dhan waa loola jeedaa weeye. marka insha allahu tacaala casharkeen intaasu badiicu samaawaati walardi waidaa qalaa amran fainama yaquulu lahu kun fayakuun waqaala aladiina laa yaclamuuna lowlaa yukallimuna allahu aw taatiina aayatun kadalika qaala aladiina min qablihim misla qawlihim tashaabahat quluubuhum qad bayana alaayaati liqawmin yuuqinuun innaa arsalnaaka bilxaqi bashiiran wanadiiran walaa tusalu can ashaabi aljaxiim ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وهو كبل أبنيا آية بقل ثمان هي أثر سورة البقرة كاملة ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay kuwa daalimiinta oo ilaahay masaajidiisa in lagu xuso mancinaayo ayaa ilaahay noogaga soo waramay ayadoo aayaddaas sawnuguurkeeda aanu soo sheegnay casharkeennu hore oo waxa weeye masaajidda kharaabkeeda u soconaayo oo ka shaqaynaaya ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kuwaas uma ahan buu dha ilaahay oo u suurtageli mayso inay masaajidda galaan ilaa ayagoo cabsanaya mooyaane alla cabsi geliyo ayuu dhaha ilaahay subxaanahu watacaala haddii ay yihiin kufaarta ee jihaadka lagu cabsi geliyo ahad ayaga kamidana isagoo aamin ayuusan soo gelin masjidka adduunyada waxaa u sugnaaday dha ilaahay xigi dulli ayaa u sugnaaday آخر ما عذاب عظيم يا رسول ما ضيب إلهي هل كان إلهي سبحانه وتعالى أمه ما وضوى رميا أرمى عضي أيا إلهي سبحانه وتعالى ما وضوى رميا وآيبا نسوينجي فور إياهي آيبا مالك ماشا إنه تجير إنه الله يقول سبحانه وتعالى ولله الله أيو أصل ما ضيب إلهي المشرق مكان قرحك سوضح إيه والمغرب مكان قرح ضع فإنما نل على لم يوسع يوضى إلهي تولي أجيرسان وجودين أجيرسان أولى إلهي فسمى ناشاس وفي الله إلهي قبلني سأياه أولى إلهي إما الله ألا نستميع اللي مغلى إلهي أبلاس ما رتيا أدوين كيف إلهي يا مغلى يا إما الله ألا سميع إما الله ألا أيان بيها يواسع اللي يواسع يهي ويصلي جيس عليهم أوف علم له خلق جيس النام وكيس إلهي سبحانه وتعالى عالم أي فيه لها مرك إلهي سبحانه وتعالى ما وغفى ورمي إلهي سبحانه وتعالى مساجد يحوهم كذا إيه مركة سبحانه وتعالى إيه التخريب قصة ما إيه أي إلهي موسى شاري ماشان أيضا وحال يجيل يا إصلاء رمتات أرم أبو أيام ماشان إلهي موسى شاري مركة وحالي أيضا وحي سود التالي يهود أيا وحي طعني ينبى ليل أيدرا نسخ غدوالا لما سخي ايها ايه رسول كان عليه سيد الكرام وعنه تيد وما مدني ايه مدينة لي لو ريت ونبلغ انه ما رتيا بيت المقدس ويد كناي كبعدني الهي سبحانه وتعالى نبغى هلك وكفه يريجي مركة هبا مسخات ايه الدرين باليري هو الدرين باليري وها كلا ايه كفه الدكتال الى الصلاة دفت مرأة ايه الدابة دفر شير اللي ويد كناي مركة سفر فالوجره وهذا نوع حيوية دابدات ميلا لعلم يشي وجهي فتو ويلد كان يقول لقابل علي بس لما ركعت نوع حيوية سلادوك مضاهد سداس ايكو انصحيكو مركع رمتات مركع للوضع اصبو حالي اليهود يبعنين ايه الهي يقول سبحانه وتعالى ولله الله وحا اصل ما ضيب الهي المشرق مكان قرح تسوضح ايه الله اصل ما ضيب الهي يا والمغرب المكان ضرعنا أدى وحالة ولا أغلب ضمعان فيه إلهي سبحانه وتعالى يا إسكاله مرسى أدى مشرق إيه المغرب لبدا الناحية أو أغلب أي مرسى يسيكك ليالينو لبدا الناحية أي كفر حقان قلت وحالة ولا أغلب ضمعان إلهي سبحانه وتعالى يا إسكاله مرسى أدى مشرق إيه المغرب مرسى لليه وهو إيه المكان الشروق ويماشى غرانه كسوى بعده يناسى قراه ربع عليه أرجع في مرك يا داني الأيالي مرك هذا الناس مشرق إيه المغرب إلهي وهو كعب لي مستدوفة أيه كعب لي وهي ناضي انتعير إلهي أو كعب لي مشرق المشرقين لقع برعي مغرب ما لقع برعي المغربين وإلهي هدوك وانا هدو المشرقين وهدو المغربين ومرك يسير حيوي أيضا المشرقين اللي سيجعي مغربين اللي شيء يعيو ايام ما امادهم مرك هذا تعزيحي نظام ايسا مرك الله سيريو وهيو يمارا قيا مشرقي الصيف والشتاوي حقاذا ايه جيلالك وهذا هذا مشرق مرك الله سيريو ايه اللي ايه المغرب ايه نظام ايسا لي وهذا كلام الامام اي ايضا اللي جمعيه الهي وبيتون ولا يصم برب المشارق والمغاري والهي ايه سبحانه وتعالى رب المشارق ايه رب المغارب ايه انكو بارسي مركز ما يحيي مغانا يسالي الدين الله فيريو مالين كستا مشرق هذا ايه المغرب كيدا مركز الله فيشي مغانا يسال محايا لقراح دا يحالي وحي الله لهالي طرق ايه اسك الله لهالي حق مارا فيا شروقا مركز يسابح ايسو يمرك ايبا ايسو وحايا يستمتك ايه نيسا مركز الله فيريو محايا لماذا سيحيي سبح جد ايه مرتا قرادو هذه ايام السنة اوضع لفيريو نهاية لمرق رهدو وحي مريسا مدار الجزي ايه مريسا مرنا مدار السرطان ايه مريسا مرنا وحي مريسا خبر استوائي مريسا مرك هبا ان لجمعنا ايه مشارق لو حيي سبح ياس مرك لك يسوي مركي اللي يرى ذو المشرقين ايه المغربين واسوا عروف سوشو امي مشرق مركي لك يرى ايه الافراري ايه المغربين ومركي هالخرية اللي قصوا قادم markaasuu dha ilaahay facinamaa meel alaala meeshi kuwalluu aad u jeeditaan wujuuhiinow dha ilaahay oo salaada aad u dugataan, isla markaasina amar ilaahay ay tahay. waxaaba ka mid ahaaday markii baytulmaqdis loo dukanaayey oo wejiga loo jeedinayo lan salaada lala qaabilaayey amar alla ayay ahaaday. markii kacbada lasoo qaabilna amar ayay ahaaday, amar allay ahaaday. haddii la yidhaha salaada naafiladaana iyaduna sidaasoo kale weeye, fasalna meeshaasow dha ilaahay wajhullaahi ilaahay qubladiisii aa lagu fasirayaa weeye. waxaa laga wadaa qiblatow allah sii halli yahay weeye, qiblada ilaahay subxaanahu watacaala uu ka raali yahay ayaa meeshaas ayaa laga wadaa. marka hadda waxa weeye jihatow ayaa laga wadaa, macnaha waxa weeye macnaha jihata rillaahu ayaa ahaa laga wadaa, ilaahay jiha uu ka raali yahay. muraadka hadda meeshaan ma ahan wejiga markaasi ilaahay daa sabiisal wala ma jeedo, ee waxa weeye ayna maa tuwalluu wujuuhakum macnaha fii jihatin amarakum ullahu biha weeye, jihada ilaahay subxaanahu watacaala idin amray weeye, waxaad tuwalaysiin jihata rillaahu weeye, ilaahay subxaanahu watacaala jiha uu ka raali yahay ayaa laga wadaa haley. sidaas daraaddeed ayay wuxuu dhahay caalimka la yidhaha ibnu alcarabi, tawxiidku wuxuu keenaya hal dhahay salaada jiha kasta oo loo dukado inay ansaxayso, hase yeeshee annaga waxaana la amray ayuu dhahay jiha oo maksuusa ayaana la amray, sida hadda kacbada aan qaabilayno arrintaasina loo tacabudiyou dhahay ee wax markaasi macquulo maana maana ayuu dhahay. marka hadda jihadaanu saasay noqonaysaho ilaahay subxaanahu watacaala jiha ilaahay subxaanahu watacaala looma nisbay karo oo taasi waxa weeye caqiida maaha. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina allaha allow dha ilaahay waasicun adigu uu waasac yahay weeye fadligiisu oo shay walba ilaahay fadligiisu waasac ayuu u yahay, caliimun alleyku cilmi le weeye waladanada ilaahay khalqigiisa maamulkiisa ilaahay caalim ayuu ku yahay, fadliga ilaahay waasac weeye shay walbuu waasac u yahay. marka salaada sixadeedu kuma tawaqufaysaa la yidhi jihada oo baytulmaqdis faqadaa la yidhi, sida markaasi yahuudu ay sheeganayso, bal ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nagu khafifay waxyaabo badan oo ziyaadaa sida markaasi waxaa waaye fadliga ilaahay uu zaa'id noogu yahay, waxaana weeye waxyaabahaas laga niyadi jirin baa la yidhi ummadihii hore ma aysan qabi jirin baa la yidhi. ee waxaa ka mid a annaga ilaahay subxaanahu watacaala qiblada ayuu markaasu na amray inaan u jeesano, haddana arlada dhammaanteed masjidow nooga dhigay, caradeeda daahiro ilaahay nooga dhigay, waxyaaba aan lasoo koobi karin ayaa ilaahay muti maxamed ku qadisay. wa qaaluu waxay yidhaahdeenow dha ilaahay ittakhada allaahu alla wuxuu yeeshay waladan waad ayuu yeeshay yidhaahdeen, subxaanahu alla nasahnaaye ayuu dha ilaahay, bal istadaayay lahu lillaahi alla waxaa u sugnaadow dha ilaahay maa makhluuq ayaa u sugnaaday fi samaawaati samaawaatku ku sugan iyo wal ardi ardadakan ku sugan ayaa alla u sugnaaday. marka hadda aayaddan intaanan macnaheeda u gelin wowdan lamiirka ah waxaa loo celinahaa la yidhi yahuud iyo nasaaro iyo mushrikiinta qaar ka mida weeye, oo yahuud iyo nasaaro iyo mushrikiinul carab waxay ilaahay subxaanahu watacaala ku sheegeen weligay ku sheegeen, maxaa yeela yahuud waxay tidhi cuseyr ibnullaahi yay tidhi, nasaarana waxay yidhahdeen masiix ibnullaahi, mushrikiinul carabni man ka midana waxay yidhahdeen almalaa'ikatu banaatullaahi yay yidhahdeen, malaa'igtu waa gabdho ilaahay yay yidhahdeen. arrintaasaa marka ilaahay subxaanahu watacaala ka warramaya. marka alla wuxuu yidhi wa qaaluu waxay yidhaahdeenow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ittakhada allaahu alla wuxuu yeeshay ou samaystay waladan walad ayuu samaystay, ilaahay subxaanahu watacaala waladow samaystay. sidaa markay yidhaahdeen qaala tacaala isuu qadar ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu tanjiihan lahu weeye canhu, ilaahay subxaanahu watacaala walad waa ka nasahan yahay, bal istadaa ilaahay walad inuu leeyahaye lahu lillaahi alla waxaa u sugnaaday dhahay alle maa makhluuq ayaa u sugnaaday fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wal ardi ardadakan ku sugan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u sugnaaday. marka hadda koonkan wixii joogoo dhan allah ayaa iskale oo inuu isaga leeyahay mulkan wa khalqan wa abiidan weeye, ilaahay isaga ayaa milkiya, isaga ayaa abuuray, isaga ayay addoomankiisa yihiin. marka waxaa weeli mulkigaana wuxuu ansinayaa wilaadada ayuu ansinayaa, maxaa yeele wilaadaadu waxa weeye mulku kuu noqon mayso. hadda maa ayaa laga cabiraa la yidhi waxay noqonaysaa cabirkaasu ama tacbiirkaasu taqliidan limaa laa yacqil, waxaa la qalibayaa wixii aan wax garanaynin, maxaa yeele adduunyada wixii wax garanayo caqli leh iyo waxaan wax garanayn waxaa ku badan, waxaan wax garanayn ayaa ku badan. ilaahay wuxuu haddana subxaana watacaala kullan kula arkoo dhaylaahi low lilaahi ayuu kulligaa suqaani toona ay adeecahow dhaylaahi kullan kula arkoo dhaylaahi low lilaahi ayay qaani toona adeecahan kulligaasoo dhilaah oo waxaa makhluuq samaawaadka ehladaa jooga dhammaantood ilaahay subxaana watacaala ayay adeecayaan oo mid walba waxawey waxa laga doonayo ayuu la imaanayaa. haddana ilaahay sifaadkiisa ayuu ka waramayaa oo alla wuxuu yidhi badiicu samaawaati badiicu samaawaati baa waxa weeye khabaray noqonaysaahe mubtada ayaa lasoo qadarayaa oo lamiir ayaa layidhi huwa alle ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala badiicu samaawaati samaawaatka allaha bilaabo weeye iyo walardi arlada allaha bilaabo weeye ilaahay subxaana watacaala samaawaatki arlada ayaa ehaysiiyey asaga ayaa ehaysiiyey asagoo wax markaasi miisaal ah ama suurad ah oo ilaahay uga dayanayo oo isaga ka horreeya aysan jirin ilaahay isaga ayaa ikhtiraacday foonkaas badiicu samaawaati ow dhaylaahay alla samaawaatka kan bilaabo weeye iyo walardi ahladow dhaylaahay waidaa wasiyo qallaa alla uu doono amran amar uu doono ilaahay amar inuu iijaabiyo markuu doonana fainamaa in kaleeta maahine yaquulu lahu amarkaas alla wuxuu leeyahay kun ahow amar yahow fayaquulu bay naga ahaanayaa qudrada ilaahay subxaana watacaala say u ballaaran tahay alla wuxuu leeyahay waidaa wasiyo qallaa alla uu doono macnaa araad bay ka dhigan tahay amran amar alla markuu doono inuu ahaysiiyo fainamaa in kaleeta maahine yaquulu lahu amarkaas alla wuxuu leeyahay kun ahow amar yahow fayakuunu waan ahaanaya eysaga yaquunu wey waa ahaanaya amarkaas sida waxay culimadu yidhaahdeen qaabkaas iyo nuunta oo kun ah waxba aysan uga dhexaynin ayaa ilaahay shayga doonidiisa iyo ahaanshadiisa aan waxba uga dhexayn marka alla shayga uu doono iyo shaygu marka uu ahaanayo sidaan qaabkaas iyo nuuntaas waxba uga dhexayn ayaa waxa weeye ilaahay doonisiisa iyo inuu amarku ahaado taasay markaasi isiyiin ay dhaheen wa qaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen ow dhaylaahay laa yaclamuuna aan garanayn shay ow dhaylaahay lowlaa yukallimuna allaahu hallaa yukallimuna allaahu alla muu nala warhamo ow ambasha taatiinaa may noo timaado aayatun aayadu may noo timaado laa hadda markaan ilaahay uu ka waramayaa layidhi kufaaru maka ayaa laga waramayaa kufaaru maka waxa weeye waxay ahaayeen dad iniyiina oo aan markaasi kitaab aan lahayn ayay ahaayeen marka waxaa laga cabirayaa cilmi la-aan ayaa laga cabirayaa ayagoo hadda jaahiliin ah oo sidii markaasi waxa weeye daahintoo kale ah ama takasii garan ayay haddana inay wax yidhaahdaan oo ay dacniyaan kitaabka qur-aanka iyo rasuulka calayhi salatu wasalaam ayay isku dayayaan. markaasuu alla wuxuu yihi subxaana watacaala wa qaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen ow dhaylaahay laa yaclamuuna aan garanayn shay ayuu dhaylaahay ay nabiga calayhi salatu wasalaam ku dhaheen low laa yukallimuna allaahu hallaa yukallimuna allaahu alla muu nala warhamo ow muxamed ow alla muu nala warhamo noo sheego inaad rasuulkiisii tiid weyi ow ambasha taatiinaa aayatun aayadu may noo timaado oo aayadahaan iqtiraaxanayno oon annagu markaasi aan rabno oo adiga runtaada caddaynaayo may noo timaado saasay yidhaahdeen maxaa yeele waxyaabo waxay dalbi jireen ambiyadu hore luu soo dejiyey sidii maaragtaya usu nabiyllaahi muusa iyo yadiisi iyo maa'idatu ciisa waxyaabahaasay dalbi jireen iyo waxyaabo kalentoo markaasuu dha ilaahay kadalika sidaasoo kale kamaa qaala haa ulaa'i weeye qoladaan mushrikiinta ay siyay yidhaahdeen oo kale ayaa qaala aladiina kuu yidhaahdeen ow dha ilaahay min qablina ayay soo horreeyey arrintan hadda waxa weeye arrin cusub maana u leeyahay kufaarihii kuwa aan ka horreeyey ayaa ambiyadooda sidaas ku dhahay buu leeyay ilaahi subxaana watacaala marka waxa weeye arrinta jiri jirta weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa marka waxaa looga dhigayaa tasliyo ayaa looga dhigayaa marka alla wuxuu yidhi kadalika sidaasoo kale ayay qaala aladiina kuu yidhaahdeen ow ilaahay min qablihim kuwaan horteed ahaaday misla qawlihim qowlkooda masalkiisa ay yidhaahdeen oo waxa weeye hadallo oo cimaada ayay markaasi ku dhawaaqeen oo markaasi waxa waaye sharciga markaasi waxa weeye ay ku daciifsanayaan misla qawlihim qowlkooda masalkiisa kala yidhaahdeen oo waxay sameeyeen cimaad ayay sameeyeen iyo aayado inay dalbaan arrintaasay sameeyeen ow dha ilaahi subxaana watacaala marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaasi sabar baa la leeyahay adiga arrintaana kuguma cusbee markaasuu dha ilaahay fashaabaad way isishabahdo dha ilaahay quluubuhum laabtood qolada tan hadda mushrikiin alcaraba iyo kuwa ummadii horeeye la jiri jiray qalbigoodaa isishabahay oo waxay isku shabaheen buu dha ilaahay kufriga iyo cimaadka ayay isku shabaheen fashaabaad way isishabahdo dha ilaahay quluubuhum laabtood ayaa isishabahdo dha ilaahay qad xaqaaqaha ayuu dha ilaahay بينا وانا عديني هل آيات آيلها وانا عديني بإلهي لقام قوم أيانا عديني قوم كاسوا يوقنون يقينون أيه إلهي نور سبحانه وتعالى آيلها وحانو عديني دب كمارتي يقينون أيه او اكسين إني آيات ألا إيهين إسلام مرسى سنه مين أيه مرسى وهوي فإقتراف آية معها تعمفوي آيلها هدى أيه عديني آيلها مرسى سنه عزاد الله اختراعه وهي مقنع يساعد إناك إيه مرح عليك أي مقنع يساوي ويحى مرسى هي سورة قال عن هين إنا عمده يبه إلهي أرسلنا سيانة تدرنا سيسك محمد كهو بالحق حق أيانا قلت بنود إلهي إلهي رسول كيسا إنه رسول الله إلهي إيه رسالة لنبري أي إلهي سبحانه وتعالى وعبين أيا إيه رسالة النبي عليه الصلاة والسلام أي الله سمقا تسع يالي إيه رسولك عليه الصلاة والسلام أي الله لخب عليا وإلهي يقول له دس أيام قدرنا دمعان سيدا إما أما قلت إلهي أستنهاك أيام قدرنا سيسك محمد كهو بالحق حق أيام قدرنا أما سوى هايوي بعد أن بأي مرابة صلى الله عليه وسلم إلا هايوي موسى يسان حالة في قدران أيام قدرنا بالحق حق قدران وهي إلما لقال بعد أن سوى ينوين قصار وبالحق قصار بالحق حق سوى سيس أيام قدرنا وإليك الآلين بشيرا حالة في قدران أيام قدرنا بإلهي إلها يوي رسولك عليه الصلاة والسلام من أجاب إليه بالجنة أبشي أجي ورسولك هايو بسارين يا وما أيوه بسارين يا بشيرا حالا تيكيد بسارين يا ومديرا حالا تيكيد يا إلهي وقفت وحيوه أن أجيهن وحيوه ما رأيه بيه بيه سواس أياس هايو دا إلهي سبحانه وتعالى ولا تسأل من اللقاء سؤاله إلهي عن أسحال الجحيم جحيم أسحال سير اللقاء سؤال ماي ولا تسأل اللقاء سؤال ماي إلهي عن أسحال الجحيم جحيم أسحار سوى اللياس آل ماي إله هايوي كفارة اللياس آل ماي ما لهم لهم يغيه ماي محبوه مليئين علي اللياس دون ماي أبو هايوي يدس المؤمنين كان يدس شارينيسا كفارة نواد الدقيسا دس كمارس الجلعي أو علي سبيليني إذا يحتوي الجنود إنما عليك البلاغ لي أبي يوحى عبدس على إما دس رسالة الجارتيسي سلاس أيام مارسيا إلهي سبحانه وتعالى رسول كتبليه ولن ترى خام هالي مظنة يسود إلهي عنك حجاج اليهود يهودي إلهي هو ولن نستعرى نستعرى حتى تتبع عنك أترها عيسى للكم جنتين أترها عيسى وهذا إلهي سبحانه وتعالى عدائد الاتصالك اليهودي النستعرى أي إلهي سوى هميا أي إذا أبدا خطابك ما لي إلهي لازم قصة سوى من الله خطابه الله يقول سبحانه وتعالى ولن ترى خام هالي مظنة لن ترى إلهي أنتليسى مستقبل سيحوي يوجد دعاي الى يوم القيامة سوي وإلهي مركا نوع دونيا يوجد ينصار إلي سهالي مجم مقني أدامها المسلمين إلى الدين سوي أكرها عين وقال يقولون هالي سهلان وصر عين الدين سوي سراعه هذا يوم الدين سوي سراع سنين لها يوجد مرنا الله هالي سامان لا لا هالي لا لها يوجد مركا الدين سوي سعي سورة بعد يس لكن هذا الدين سوي إسلام تعال هاي سطو لها يوجد ذلك مجعلا إلهي أنا نقول رمي سبحانه وتعالى مركا إلهي نور سبحانه وتعالى ومقالة عن مقالة إلهي إيهي مركا في يهود إلهي أخوه هم إيهي نتعرى إله هاي يهود كان هاي المظنة إله مركا فيه هاي ينتهي أب مركا في أبتنى عليه نتعرى ما يهود فيها سوى إلهي إليه إله. حتى تصل عميلة إنت جنتهي أخرها عيس إلهي حائفت لهاي إلهي سيدك محمد كهو إنه يدى الله إليه من في سوى إسلامك أبيه عن إسلامك سينه من معه إنه يدى الله إليه من في سوء إسلام كاسا أياه هو الهدى همنه لي إسلام كأياه همنه وما أجاه الله لي إيه إسلام كسواره ديما يا بعض لي وأنا بعضي أعيوبة يوضعي ولا والله يعيوبة إلهي إليه الثلاثة هدام رعاله أهو يائم هو ليه هدام رعاله هيالي إيكوبي يولا أيام وهو يقدره خصوصين عليه السلام معصوم لي قال من رعا ينجو عليه السلام وهو يوضيها يا مغوي عيل عمجا معصومين هل ويسو سجلتها هنا عن جعلها عن هوله هديها بأرمتها سبعه أيضا مركة أرمه فيها عمتاي وعيد أرد أيضا مسيطنينا ولو الله يعيد إلهي إليه سماسها دام رعاده أهياء مهيليدها دام رعاده لولا قدروا إليه بعد الذي في بعد الذي في جلاسي سود إلهي جاء تكون لأمن العلم علمه بعد الذي في جلاسي سود إلهي جاء تكون لأمن العلم علمه وحي جاء إلهي حديث شعبه مليم وعنيسا لقاء بنيا هدي وحوي علم لا يسو هدي مركز علم بعد يسر لنه إنا نحن الدار عن الله يسنين ما لك كل نفسه معنى يد إلهي من الله ألا حج يسر nin weli nin weli yalda ilaahay mid xabiib ku ah oo kaa xifdinaaya ilaahay cadaabkiisa kuma sugnaanin walaa mashiiri mid gargaaraayo oo cadaabka alla kaa mancaana kuma sugnaanin buuda ilaahay markaa dee waxaa weeye arrintaasu waxay bilaabanaysay markii nabiga calayhi salaatu wasalaam risaalada lagu soo dejiyey inuu ka dambeeyo ilaa yowmil qiyaamati qofku waxaa weeye gaalada haweeyada raaca sidaas ayaa waciidkaas ugu aalaya hadda marka waxaa laga soo waramay qolooyinka ahlu kitaabka ahay oo yahuud iyo nasaara ahay xumaanteedii halkaan alla subxaana watacaala wuxuu inoo sheegayaa wo waxaa weeye ayaga samida laakiin wanaagsan inaysan wada xumayn baa ilaahay noo cadaynaya marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala alladiina kuwa aataynaa aanu siinay hum ayaga ayuu dha ilaahay alkitaaba kitaabka aan siinay alladiina kuwa aataynaa aanu siinay dha ilaahay hum ayaga alkitaaba kitaabka aan siinay yadluunahu kitaabka way akrinayaan buu dha ilaahay xaqa tilaawatii akrintiisa xaqnimadeeda ay akrinayaan alladiina kuwa aataynaa aanu siinay dha ilaahay hum ayaga alkitaaba kitaabka aan siinay yadluunahu kitaabka way akrinayaano dha ilaahay xaqa tilaawatii akrintiisa xaqnimadeeda ay akrinayaan haddii kalaantood waa la xaalay karaa meeshaan oo waxaa la dhigi karaa alladiina kuwa aataynaa aanu siinay hum ayaga alkitaaba kitaabka aan siinay kitaabka hadda cashaana jiisiye waayo waxaa laga wadaa aa la yidhi tawrad iyo injiil ayaa laga wadaa yadluunahu xaal ay akrinayaan o dha ilaahay xaqa tilaawatii akrintiisa xaqnimadeeda ulaa'ika kuwaasoo dha ilaahay yu'minuuna way rumaynayaan bii bilkitaabi kitaabku way rumaynayaan diidaa marka lamiirkeeda waxaa loo celinayaa qur-aanka ayaa loo celinayaa ilaahay buu yihi alladiina kuwa aataynaa aanu siinay hum ayaga alkitaaba kitaabka aanu siinay yadluunahu xaal ay akrinayaan xaqa tilaawatii alladiina aataynaa markaa mubtadii weeye hadalkina waxay noqonayaa ulaa'ika daas weeye ulaa'ika kuwaasoo dha ilaahay yu'minuuna way rumaynayaan bihi bilkitaabi kitaabka qur-aanka ayay rumaynayaan ama bihi bilnabiyi nabiga way rumaynayaan ama bihi billaahi alla way rumaynayaan lamiirka waxaa weeye saddexdaas waa loo celin karaa laakiin hadda waxaanu soo celinaynaa kitaabka qur-aanka aayaddan marka intaanan macnaheeda u gelin waxay soo degtay baa lay jamaaca ayay kusoo degtaa layidhi oo waxa weeye xabasho ka yimaadeen oo islaamay ayay kusoo degtaa layidhi aayaddan waxay ahaayeen baa layidhi afartan ay ahaayeen baa layidhi afartan nin oo itoobiya ka tagtay ahaayeen oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam madiina ugu tageen marka waxaa weeye soddon iyo laba nin waxay ahaayeen xabashay ahaayeen baa layidhi sideedna waxay ahaayeen baa layidhi ruhbaanu shaam ay ahaayeen baa layidhi nimanku maaragta waa cibaad ahay oo shaam joogi jiray oo nasaarada ah ay ahaayeen baa layidhi waxaa ka mid ahay ninka caalimka ahay ee la dhihi jiray waxay ruhiraamid la dhihi jiray marka hadda ninkaasi weliba taariikh deer ayuu leeyahay meelo kalaanku ku sheegi doonaahe waa ninkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam intii aan la soo gelin markii asagaiyo abuubakar iyo yuusuf raayeen shaam ninkii arkay oo khaatumullaha ka fiiriyey oo markaasi waxaa weeye sheegay inuu nebiyi aakhiru zamaan uu yahay ninkii sheegay ayuu ahay baa layidhi ninkaan marka waxaa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam waa sugaa baa layidhi nimankaa marka waxaa yegay baa layidhi oo kaxaynaaye saxaabiga la yidhaahdo jacfar ibnu abi daalib oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ilmaaleer ay ahaayeen maxaa yeele jacfar wuxuu ahay ninkii markaasi hogaaminayay hijradii la dhihi jiray hijratul xabasha dhihi jiray oo nabiga calayhi salaatu wasalaam intuusan maka ka haajirin waxaa weeye asxaabtii soo aada xaggaa iyo xabasho ayaa markaas ay rag hogaamino ka mid ahay marka markay dhacday nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu ka tago meeshaas oo waxaa weeye madiine uu tago ayaguna halkaas ay rumeeyeen ayaa waxaa weeye ayagoo jacfar ibnu abi daalib la socda ayay markaasi nabigu u tageen ayagoo weliba markaasi badda markaasi doon qaateen oo meeshaas ku mareen siiradooda iyaga intaan ka dheerta ayaan ku tegi doonaa hadii ilaahi ah maladaasaa marka ilaahay ka waramaya subxaana watacaala alla wuxuu yidhi markaasi waman yakfur ruuxu kufriya bihi bilkitaabi kitaabka kufriya loola yimiye masalan waa inuu kitaabka taxriifiyaa faulaa'ika kuwaasoo dha ilaahay humul khaasiriina waa kuwa khasaaray dha ilaahay waa kuwa khasaaray buu dhahay yaa bani israa'iila reer bani israa'iila ayuu dhahay udkuruu xasuusta nicmatiya nimaadayda allatii nimcadaasi ancamtu calaykum aan idiin nimceeyey iyo wa anii anigu fallaytukum aan idinka fadilay cala alcaalamiina caalamiinta idinka fadilay marka hadda waxaa weeye insha allahu tacaala aayaddaas ayaa maaragtay casharkeenu noo joogayaa ayada ayaanu ka bilaabaynaa casharkeenu intaas ayuu ku og yahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu